Kofla, Krofra, Štrudla, Štapić, Perec, Đevrek, Pita i hleb mekan kao duša, pa su deca uvek sita. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Svi me gnjave koriste dobrotu i još tvrde da najbolje znaju šta bi morao biti u životu. Stalno neke savete mi daju. Posebna je priča, dragi tata, on bi hteo da postanem lekar. Mama hoće sina advokata, a ja želim da postanem pekar. Sir, pašteta, puter, kifla, onda vruće, meke čaje. To je ono što tvom telu dobrotu i snagu daje. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Pekar ume da umesi testo, pogačice koje svako voli, pa kod njega navraćaju često devojčice najlepše u školi. Neko proste i mama i tata, rešio sam da proučim znanja i sve tajne pekarskog zanata, da me vole Marina i Sanja. Bure, kifla, krofna, štrudla, štapić, perec, đevrek, pita i hleb mekan kao duša, samo nek su deca sita. Sir, pašteta, puter, kifla, onda vruće, meke čaje. To je ono što tvom telu dobrotu i snagu daje. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Sir, pašteta, puter, kifla, onda vruće, meke čaje. To je ono što tvom telu dobrotu i snagu daje. Joj, Marina i Sanja. Joj, bogačice, bilo testo. Joj, bure, kifla, kropna, štrudla. Joj, samo nek su deca sita. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Puta kifla, đevrek, štapić, burek, kifla, joj. I hleb mekan kao duša.